Słyszycie? Słyszycie? Słyszymy. Słyszymy. Słyszymy. Hey yo, to znowu ja, ze mną Dejan. Tak to jest. Witamy w Kiercach, skurwysynu. A to jest K2, Stryjan Tuman. Pierdolę media, ziomek. Tak jak Dejan, ciągle wlewam w serca tą grę. Co jest nie tak? Już nie jestem chłopcem. Wjeżdżam jak Porsche teraz, to jest dobre. Siemasz, witam w południowej Polsce. Fajbusie bicia, kryminalne cygończe. Finał, my na tyłach, oni na przodzie. Nie gramy w filmach, ale mamy film w głowie. Pierdolę media, ziomek. Panaceum dla dusz, każdy placebo połknie. Dają pieniądze, żołnierz idzie na wojny. Chwalą się tym okropnie, że mają wizję i fonie. Śpij spokojnie, oni zarobią krocie. Grasz tu główną rolę jak zwariowany w forsie. Oni nie znają nas, my znamy ich dobrze. Każdy ruch i znak obszykują nas jak owce. Są fanatycy i ludzie uzależnieni. Nikt się z nimi nie liczy, dla tych z ekranu są niemi. Przeliczani na statystyki lub BLN-y. Chcecie ciszy, tylko kto to doceni. Czy to jest władza i program, który koduje głowy? Czy ta droga jest dobra, gdy liczy się tylko zysk? Zapytaj Pana Boga na jednej z jego stacji. Gdy będziesz śmiał, ci się kurwa prosto w pysk. Nie ma wpływu na pewno. Wszystko jedno, jest mi wszystko jedno. Nie śpi, bo cię okradną, ukradli szczerość. Wszystko jedno, jest mi wszystko jedno. Nie śpi, bo cię okradną, ukradli szczerość. Niż zero dziś, ujmy całą prawdą. Hey yo, wjeżdżam jak Porsche teraz. Siemasz, witam. W tym sęk wyżył też melancholijnie. Jak reszta tych zapatrzonych spirale ekranu. Zahipnotyzowanych rzesza, stado baranów. Coś jest nie tak, zamówię, że jak letarg. Jak rakieta na zamku repetowana przez gadów. Chcesz tak w powietrzu zaduch czuć. I nie smak kurz gwiazdorskich kontraktów. Fakt, prawdy nie dowiesz się od nich nigdy. Chyba żeby sam wszedł do ich gry. Kurwa znów wstyd mi, oglądają cały ten piknik. Chciałbym tam wejść, zrobić klik klik. Rzeź walentynki, wiesz, też mam odchyły. Znów mi się przyśnił dźwięk tęksańskiej piły. Dreszcznie rano przeszedł, Boże mój miły. Widzisz i nie grzmisz na ten świat zgniły. Nie po to w stoczni ludzie walczyli, żeby młodzi wierzyli, że był ktoś lepszy od partyki. Powiedzą kłamie, z powieszą wstydzisz. I góry to Kuroń, Geremek, Mazowiecki i Michnik. I nie krzyczę o tym, by cię obrażać. Dziś system to media, media to władza. Większość nigdy nie zastanawia, czemu czerwone gnidy chcą nam publiczne zabrać kurz. Nie ma wpływu na pewno. Wszystko jedno, jest mi wszystko jedno. Nie śpi, bo cię okradną, ukradli szczerość. Wszystko jedno, jest mi wszystko jedno. Nie śpi, bo cię okradną, ukradli szczerość. Niż zero dziś, uniwersalną prawdą.